Excuus, lieve luister, het geluid was waarschijnlijk even weggevonden. Maya is jou? Maar nu zijn we er weer. Het is nog steeds doorlooptijd in de Paradiso. En nou, even kijken of deze al klaar is. Ja, kijk. Nou, dat is goed nieuws. Eventjes. Dus nu staat de handheld aan, ja. Melden aan Radio Ruighoort dat het eten geserveerd wordt. Nou, het nieuws is goed. De eerste maaltijden worden nu geserveerd. Oh, nou. Zal ik voor jou eentje regelen? Ja, graag, ja. Ja. Dankjewel. Kijk eens, nou, dat is mooi. Dan, ik voeg gewoon rechts in. Want, zin om in de rij te staan. Ja, precies. We kijken wat paddenstoelen tegenwoordig heden ten dagen gevoerd worden. Ja, iedereen doodt ons maar ook, maar wat moeten wij eten? Ja, microplastic. Oh, wacht, zo. Lekker om jullie altijd snel daar eten. Oh, maar, hier de rij is. Oh, hier is de rij. Oh, shit. We staan helemaal aan de verkeerde kant van de rij. Nou, gelukkig. Gelukkig weet de paddenstoel de rij in de weg in de rij. Paddenstoelen wijzen altijd de weg. Paddenstoelen hebben honger. Jij mag even mee. Ja, zo, goedemiddag. Wat eten we vanavond? Heerlijk gehaktbal met stampot. Van stampot, knolselderij. Oh, lekker. Champignons. Wat op meer drugs heb je? Champignon knolselderij. Spruiten, bonen. Spruiten, bonen. En de jus van zilver eitjes. Champignons. Paddenstoelen. Wat mag je niet? Wat mag je niet? Wat mag je niet? Ik mag alles. Ja, het is nu rijtijd in de etensrij. Kijk, hier staat nog iemand in de rij. Hoe lang sta je al te wachten? Zeker 1 minuut. Zo. Ja, heel lang. Dus, moet niet gekker worden. Nee, moet niet gekker worden. In Amsterdam 1 minuut wachten op je eten, dat is heel lang hoor. Echt zo. Joh. Nee, het is altijd heerlijk. Ja, en dat hij zei net wat wel allemaal was. Het is wel een van de beste koks, hè. Dat is wel, Eerst een goede kleur. Ik heb graag 2 maaltijden, want er zit nog iemand daar vast aan de radio. Die moet ook eten. Oh, dat is wel streng zijn op de bandje. Check. Ja, Sylvia heeft een echt bandje, echt waar. Ja, maar hij heeft een echt bandje. Hij is schat. Eén ding. Ja, nee. Ik wou zeggen, hij is voor mij. Nee, ik wou even zeggen, je mag bij altijd komen halen. Hoe is jouw was, waarom heb je zo'n paar Lekker, dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Nee. Ik doorloop. Microfoon. Zit het goed bij je mond? 1, 2, ja, zit goed. Bij je mond, oké. Dat is goed. Wat ik meer in de monitor? Het is alleen een vleugje, misschien een beetje hard. Ja, we moeten echt door. Ja, sorry, ik moet wel even op. We staan uur lang op de bank. Let's go to Julia. Let's go to Julia. What do you want on your in-ears? In-ears, Julia. Julia. Yes, the key is a bit softer. Thank you. What else? Let's do a bit of whisper or not? Feel? Wil jij een talkback aan doen, Phil? Wil jij een talkback aan doen? Ja. Nu hoor. Oh. verdijning in de chaos. Het zijn twee. Inbeslag Elena. Van elke smart. Ja. Oké, Elena, het zijn twee. Hij heeft ook